Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 8 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Jakby nie było jakiegoś planu na weekend, to zawsze musi być jakiś plan B. No i właśnie przed momentem oni zagrali i zaśpiewali. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Ale jakim dniu? No pogodowo to też tam wiele się dzieje. Prawie w całym kraju pogodnie, słonecznie, choć będzie się chmurzyć na południu, aż od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę. Pochmurno, deszczowo, możliwe burze, także z gradem, to już nie ma żartów, a wiatr wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnięcie niezdecydowane się waha się, a w dzień ma być od 23 stopni nad morzem, w centrum 26, najwyższa temperatura na południu, szczególnie na południowym zachodzie, do 30 stopni. Sygnał od pani Anety. Panie redaktorze, jeśli można prosić o powtórzenie. To najbardziej optymistyczne, co można było dziś usłyszeć. No tak się wyrwało jakoś redaktorkowi, ale oczywiście mogę powtórzyć. Dziś piątek. Poniedziałek za zacznę nowe pisać życie. Po macku pierwszy krok i nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń. W każdą literę zaklnę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć z godziny na godzinę wciąż. Jak klejnot spełniający pełen wachlarz życzeń, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec śpiew. Palce sznur nam cieknie sekund, nocą tęsknota snuje sny. I latarnie oczu liczą dni, co w biegu, mijając nie przeszkodzą mi. Od poniedziałku zacząć pisać nowe życie, tym czego nie wiem cieszyć wzrok. I listą życzeń znowu ci coś skrycie, w czwartek zapomnieć wszystko, bo przyszedł piątek i zakwita miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd, bo przyszedł piątek. Tak będzie. Znowu muzyka spłynie z gwiazd, bo w Opolu rozpoczyna się 55. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Zainauguruje go o 20.00 koncert Przebój na Mundial, a widzowie usłyszą utwory skomponowane na światowe rozgrywki piłkarskie z udziałem polskiej drużyny. W konkursie zostanie wybrana także piosenka na tegoroczny Mundial. Po raz pierwszy w historii opolski amfiteatr zmieni się w strefę kibica. W trakcie koncertu rozpocznie się transmisja meczu Polska-Chile, a późny wieczór to koncert debiuty, którego gościem specjalnym będzie Andrzej Piasek Piaseczny. Jutro na opolskiej scenie koncert z premiery. Wieczorem zabrzmią też piosenki kabaretowe oraz literackie. W Krakowie tribut Zbigniew Wodecki. Zainauguruje w Krakowie Wodecki Twist Festival. To podczas koncertów poświęconych twórczości zmarłego przed rokiem artysty zabrzmią wielkie przeboje z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego w nowej odsłonie, w nowych aranżacjach przygotowanych specjalnie na festiwal przez polskich artystów, w tym przyjaciół zmarłego. Już jedno z takich nagrań prezentowaliśmy z najnowszej płyty Zbigniew Wodecki wspólnie z Kają. Pozostałe informacje. Przywódcy 9 krajów wschodniej flanki NATO będą dziś w Warszawie rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie i zbliżającym się szczycie sojuszu. Prezydenci tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki przyjmą deklarację, która będzie wkładem regionu do postanowień lipcowego szczytu w Brukseli. Przypomnijmy, bukaresztańską dziewiątkę tworzą Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria, także Litwa, Łotwa i Estonia. To drugie spotkanie na szczycie tego formatu. Pierwsze odbyło się w listopadzie 2015 roku w Bukareszcie. świecie. Z zagranicy współpraca z Unią Europejską i sytuacja w Afganistanie. Takie będą główne tematy rozmów drugiego dnia spotkania ministrów obrony krajów NATO w Brukseli. Przypomnijmy, to ostatnie spotkanie przed lipcowym szczytem paktu. W Kanadzie, w prowincji Quebec, dziś początek dwudniowego szczytu państw G7, 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Japonia, Francja, Niemcy, Włochy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Jak się oczekuje, głównymi tematami szczytu będą sprawy handlu i ceł amerykańskich na import metali oraz umowa nuklearna z Iranem. W obu tych sprawach kontrowersje wywołują decyzje prezydenta Donalda Trumpa, który zdecydował o wprowadzeniu ceł oraz o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z umowy z Teheranem. Więcej z tych zapowiedzi oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy do pozostania z nami. 10 minut po godzinie 5. Nowe nagranie w Trójce to Lenny Kravitz. propozycjach do listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. Mało czasu, króca bomba do południa, no a później cieszymy się wieczorem po 19 kolejnym wydaniem listy. Kwadrans po piątej. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. Stan realizacji po pierwszym kwartale corocznych prognoz spółek z giełdy papierów wartościowych budzi obawy, ale nie brakuje argumentów, że będzie tylko lepiej. Analitycy domu maklerskiego BOŚ podsumowali sezon wyników kwartalnych. Nie był on udany, bo łączna dynamika powtarzalnych zysków spółek kilkudziesięciu, które monitorują, była ujemna, ale jak podkreślają, odmiennie niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Nie było to dla nich zaskakujące. Wierzą też, że w nadchodzących kwartałach dynamika znów będzie dodatnia, aczkolwiek skala poprawy nie będzie oszałamiająca. Poprawa będzie, ale nie, no właśnie, oszałamiająca, tak w tytule, także informuje dziś Puls Biznesu. W naszym cyklu trzy na raz pojawił się temat domu, no i też dwa tematy, między innymi z dziennika o tym, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął wczoraj projekt ustawy o dopłatach do najmu, poinformował Polską Agencję Prasową wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, kryteria społeczne określające preferencje dla beneficjentów dopłat do czynszów ustali Rada Gminy. Minister wskazał, że dopłaty będą mogły być wypłacane w równej wysokości przez 9 lat. Weryfikacja ma jednak następować corocznie. Dopłaty do najmu nawet przez 9 lat, projekt ustawy przyjęty, o tym dziś dziennik Gazeta Prawda. No jeszcze jeden temat, no, nazwijmy to domowy, z Rzeczpospolitej. Ponad 76% zatrudnionych chciałaby pracować zdalnie, ale taką możliwość ma na razie tylko co trzeci. Nie dość, że większość z nas, Polaków, jest gotowa do pracy poza biurem, to ponad połowa najchętniej pracowałaby zdalnie przez 20 dni w miesiącu i to nie tylko w domu. Jak czytamy w artykule, ponad 2/3 osób, które uczestniczyły w udostępnionym Rzeczpospolitej badaniu Kantar TNS Chobot Hall, z chęcią pracowałyby zdalnie z zagranicy. Gazeta zaznacza jednak, że na razie tylko 32% badanych Polaków twierdzi, że pracodawca udostępnia im taką możliwość. Polacy rwą się do pracy w domu. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów. Więcej, no coś mi się wydaje, że być może i co bardziej kolorowych tematów po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 17 po piątej to pora, się należałoby powiedzieć już godzina po wschodzie słońca, pora, gdy ktoś na przykład na 6 czy na 6:30, żeby już się zerwać na równe nogi. No może tak jakoś niespecjalnie śpiesznie, ale jednak, żeby w tym kierunku iść. Ale pan Darek, nasz ulubiony hamulcowy, nie, wyrwie mnie pan z drzemki tymi szybkimi kawałkami, nie dam, ptaki świergolą za oknem 14 stopni, one też się nie wyrywają do roboty, nie, wyrwie mnie pan z drzemki, tak pisze pan Darek z Bolesławca. Walczymy dalej. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Kurczę, przeglądam, bo tu pan Robert podpowiedział. No, nawet bym tak sformułował to, że rzucił hasło z prasy kolorowej. No nie mogę jakoś tego znaleźć, ale rzeczywiście, no, temat jest... Może wrócimy za chwilkę, ale wcześniej jeszcze a propos hamulcowego, bo pana Darka, pani Kinga na przykład z Krakowa mówi wszystkim dzień dobry, już na nogach. Można? Można. Pan Stefan, europejski podróżnik, też się zerwał na równe nogi. I co? I można, i można. I pan Mirek z Łodzi też informuje krótko i na temat. Już się dawno obudziłem. Tak sobie pomyślałem, może tu jest gdzieś jakoś zawoalowana prośba o piosenkę albo o pozdrowienia. Tu nic, po prostu. Już dawno się obudziłem. Brawo, panie Milku. Wzorowy słuchacz, jakby nie było. No, zdaje się, że chyba ten temat, który pan Robert podpowiada, to... Aha, to może to będzie to. Doda sprzedaje suknię. No i pan Robert podpowiada, jakby tak budzik kupił i przyszedł do niej w pracy, to na pewno koledzy z pracy by zazdraszczali. Panie Robercie, no... To niewygodne takie. Znaczy, nie wiem, nie przymierzałem, żeby nie było. Poza tym by to szeleściło, czy ja... Nie... dajmy pokój temu. 22 minuty po godzinie 5. Aha, walczymy, bo pan Darek tak nie bardzo, niechętnie, niespecjalnie. Za chwilkę będzie gimnastyka i to w muzycznym kalendarzu, ale wcześniej też taka okazja, by zrobić głośniej, by może tak, no nawet i tą lewą nogę tak spod tej kołderki. już nie hamulcowy, a opornik, podpowiada pan Jacek z Krakowa. No, jak zwał, tak zwał. Tak czy inaczej, pan Darek Zimnolubny z Bolesławca. Tak, tak, pamiętamy, znamy z korespondencji tej takiej jesienno-zimowej. Też lubimy i te korespondencje, i te klimaty. 27 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza. Uzupełniamy ją także o wybrane wydarzenia z historii, no, szeroko pojętej muzyki. W 1810 roku urodził się Robert Schumann, niemiecki kompozytor okresu romantyzmu. Był także krytykiem muzycznym i pedagogiem. Urodził się 208 lat temu, zmarł w 1856 roku. W 1921 w Berlinie odbyła się pierwsza udana transmisja radiowa z opery. To było 97 lat temu. 62 lata temu w Nowym Jorku zmarł Jan Lehon, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. W 62. rocznicę śmierci wspominamy Jana Lehonia. 31 lat temu papież Jan Paweł II rozpoczął trzecią pielgrzymkę do Polski. Trwała do 14 czerwca 1987 roku, a równo 10 lat temu Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1. To było Grand Prix Kanady. 6 lat temu rozpoczęły się 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane w Polsce i na Ukrainie. Pamiętamy, w meczu inauguracyjnym na Narodowym w Warszawie Polska, no pamiętamy, tak jest, zremisowała z Grecją 1-1. Turniej trwał 3 tygodnie. Do 1 lipca rozegrano 31 meczów w 8 miastach Polski i Ukrainy. Pamiętamy, tak, 4-2, 4-2, 50-50. Na 8 stadionach padło w sumie 76 bramek, a królem strzelców w turnieju został Hiszpan Fernando Torres. Pamiętamy, że zwyciężyli Hiszpanie. Pamiętamy, po raz trzeci z rzędu, zresztą zdobywając tytuł Mistrza Europy i towarzyszący mu 8-kilogramowy srebrny puchar. To było 6 lat temu, właściwie 6 lat temu rozpoczęły się te Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie. W muzycznym kalendarzu, muzycznym, aktorskim, teatralnym i filmowym składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 72 lata kończy dziś pan Piotr Frączewski. Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Nie bez racji i kozery, zwroty, ćwiczki, 2 i 4. Oto cała mądrość i polityka. Gdy nadzieje wszelkie prysną, mięśnie oraz chęci zwisną, wtedy w sukurs przyjdzie ci gimnastyka. Otwórz okno swe na oścież, ćwicz przysiady, 7, 8. Im dumniej żywy, prostym korniejszy skłon. W ciele, co ma zdrowy chuch, prawidłowy mieszka duch, wnet polepszy ci się słuch i trafisz w dom. Gnębi ludzi w całym świecie wirus grypy, 9, 10. Chorób wszelkich ząb nas drąży wszerz i w głąb. Gdynia z mawy parzą łeb, kubłem wody siły krzep, zimny prysznic weź, aż cię przeniknie ziąb. To nie pora na rozmowy, skłony ćwicz, a reszta z głowy i ponurak wnet się z nami będzie śmiać. Komu dam za mało jeszcze, kim niezdrowe trzęsą dreszcze, temu mogę ostre wciry zaraz wybrać. Kurda dżumy i cholery, w miejscu biegi 3 i 4. Gimnastyka to ozdoba, istny cud. Po co ścigać się na wierzchni, tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w cud. Ścigać się na bieżni, tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w przód. Żyj nam, panie Piotrze, 100 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, za chwilę. Teraz po 5.30. Prognoza pogody. Pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło, ale będzie się chmurzyć od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę. Pochmurno, deszczowo, możliwe burze z gradem w pozostałych regionach. Pogodnie, słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie niezdecydowane, a w dzień ma być od 23 stopni nad morzem, w większości regionów, w tym centrum kraju 26-27 stopni. Najwyższa temperatura na południu i na południowym zachodzie do 29, a lokalnie na Dolnym Śląsku do 30 stopni. Trójkowy budzik. Wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Też urodziny Kory. Najlepsze życzenia. Zatem zdrowia. Za 24 minuty szósta. Państwo szczególnie jakoś tak panowie podpowiadają do tych tematów z kolorowej prasy, że jeszcze prócz tej sukni na sprzedaż inna celebrytka sprzedaje swoją furę. Ponoć taką trzyliterową. No to byłby już komplecik naprawdę. Życzliwi słuchacze podpowiadają, to by był wyczyn tak podjechać. Nie, już nie brnijmy w to, nie idźmy. Tak po prostu jest. Pan Tomek z Katowic, co nas tak po prostu bardzo cieszy. Pan Paweł też już i podpowiada muzycznie, co by tu jeszcze, czym by obudzić. Bardzo dziękujemy. I pani Edyta, także rozbudzona. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranne sygnały. Wracamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że 58 lat kończy wokalista Simply Red Mick Hucknall. Now I feel 10 feet

Muzykowe kalendarium muzyczne. Till tomorrow, are we living too fast? Searchlight the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I come close. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Brytyjski klawiszowiec Duran Duran, Nick Rhodes skończy 56 lat i to dziś na zamknięcie. Najlepsze życzenia urodzinowe dla niego właśnie. Sygnał od państwa w sprawie tegoż FSO i kolacja. No, gdyby to było FSO, to byłoby się nad czym zastanawiać. Bardzo dziękuję za życzliwe podpowiedzi. Jeszcze pan Tomek, po co fura? Przecież mleko ma najszybszy transport, inaczej się zsiada. I zdążasz pan, panie Tomku? Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Ania z Gliwic trzyma rękę na pulsie tętna kalendarza mądrości ludowej. Z okazji imienin Medarda dziś przysłowie właściwie na cały miesiąc. Jaki Medard dzień obwieści, takich będzie dni 40. Ja jeszcze jedno pamiętam, bo imię Medard mi się bardzo podoba. Jak się na Medarda pogoda zepsuje, to potem dni 40 niebo posikuje. Chyba tak to było. No zobaczymy, czy się sprawdzi. W większości regionów dziś pogodnie, słonecznie, choć na południu kraju od Dolnego Śląska, poza Mojszczyznę, pochmurno, deszczowo, możliwe także burze z gradem. No ale więcej o tym pan Wojtek po godzinie 6 w prognozie pogody. Teraz za 14.06. Czas na kantry w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ostatniej nocy zrobiłem z siebie błazna. Znowu właściwie wyszedłem na głupka. Pobiłem się z kimś w lokalu, gdzie piłem. Chyba wypiłem za dużo, ale musiałem, bo chcę o tobie zapomnieć. Tak śpiewał Gary Stewart przed laty, grając na pianinie. To jest piosenkarz, który już odszedł od nas dość dawno, ale zostawił bardzo ciekawy, charakterystyczny głos z dziwnym wibratem, ale jakże intrygującym, no i kilka przebojów, takich właśnie jak I Had to Get Drunk Last Night. I had to get drunk. My love you. coming on. When I'm drinking, I don't notice that you're gone. I know the fool ain't born, he has been made. But you have made the biggest fool today. I had to get drunk. Korneliusz Pacuda, country w Budziku, ponownie w poniedziałek, także przed godziną szóstą. Radosna informacja, państwo proszą, by ją powtarzać. Tak, piątek, 8 czerwca przed nami. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie przed 21, a dziś Marii, Maksyma, Wilhelma i Medarda. Oczywiście składamy najlepsze życzenia imieninowe. Za 8 minut szósta. as the wheels are spinning, the cards have been dealt so long ago, but it came. It's only beginning, and I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt so long ago, but it came. It's only seven down so long ago of the games. It's only beginning. Oh, yes it is. Za 4 minuty wszyscy będziemy słuchać pana Wojtka w piątkowym porannym. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łoda i dobrego weekendu. Do poniedziałku. Try to shake it off, try it off.